Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że z weekendem jest trochę tak jak z urlopem? Ma bardzo wiele zalet, ale niestety jedną wadę. Kiedyś się kończy. No i tak właśnie mamy, jakby nie podchodzić do kalendarza, jakby na niego nie patrzeć, nie spoglądać. Wychodzi nam, że mamy 18 września, poniedziałek. Jak mówi klasyk, trudno co zrobić, ale postaramy się Państwa łagodnie wprowadzić w ten dzień. Właśnie minęła godzina czwarta. Halina Leszczyńska, Tomasz Miara. Zapraszamy. Dzień dobry. Trójka budzi. wstrzymać zegar bez litości. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Mnie nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała. Opada z sił, mechanizm do cna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, godzinie czwartej. No, nie bez powodu podaję godzinę, bo Edyta Bartosiewicz właśnie śpiewała o tym, że być może dałoby się cofnąć czas. No niestety nie dałoby się, ale na szczęście ktoś wymyślił w budziku taką fantastyczną funkcję jak drzemka, więc jeśli państwo z niej korzystają, no to przypominam, 9 minut po godzinie czwartej. Pewnie jeszcze chwilkę, co niektórzy mogą sobie pozwolić na to, żeby troszkę pospać. Natomiast jeśli państwo już na nogach, to proszę pamiętać, jest poniedziałek, 18 września, 261 dzień w kalendarzu. Do końca tego roku zostały nam 104 dni. Słońce wstanie o 6.14, a zajdzie, no coraz szybciej zachodzi słońce, o 18.46 będzie już po wszystkim. Dzisiaj, 18 września, mamy Międzynarodowy Dzień Geologa, mamy Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy i Dzień Pierwszej Miłości. No, ten ostatni dzień piękny, prawda? Każda miłość jest pierwsza, jak ktoś kiedyś śpiewał. Imieniny dzisiaj obchodzi Ariadna, Baltazar, Irena, Józef, Metody, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. Szanowni państwo, wszystkiego, wszystkiego dobrego. 10 minut po czwartej.

Dokąd by państwo chcieli, żeby państwa zabrać stąd? 18 minut po godzinie 4, tu program trzeci. Może zabierzemy państwa do Nowego Jorku. Nie teraz, ale po godzinie 6. No i oczywiście w taki nasz magiczny radiowy sposób do Nowego Jorku. Dlaczego? Bo w Nowym Jorku już niedługo rozpocznie się 78. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na którą poleciał również prezydent RP. I teraz nie chodzi nam akurat w tym przypadku o roztrząsanie tematów, którymi będzie Zgromadzenie Ogólne ONZ się zajmowało, ale chcemy państwu powiedzieć i przybliżyć, jak takie wydarzenie wygląda od kuchni, na przykład ilu dziennikarzy je obsługuje, jak wygląda ich praca od rana do wieczora, o czym się rozmawia na sesjach, ale o czym w kuluarach, gdzie mieszkają prezydenci, gdzie spotykają się nieoficjalnie, czy zapraszają się na przyjęcia, co na nich jedzą. No jest takich wątków i kilka ciekawostek nieoczywistych, w których wypadałoby państwu trochę je przybliżyć i o nich trochę więcej opowiedzieć. No i zrobimy to dzisiaj w naszej porannej audycji Pora na Trójkę. Porozmawiamy o tym ze specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia do Nowego Jorku, Wojciechem Cegielskim. A więc na te relacje zapraszamy po godzinie 6 w audycji Pora na Trójkę, a teraz mamy 19 minut po godzinie 4. Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. Rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Budzi. Za 4 minuty będzie w 4:30. Może pora nie jest najbardziej szczęśliwa do tego, żeby w tej chwili eksplorować 76. wydanie listy przebojów Trójki, ale w wolnej chwili może zechcą Państwo odwiedzić naszą stronę lpt.polskieradio.pl. Tam właśnie zobaczą Państwo, jak wygląda ostatnie, czyli 76. wydanie listy, które notabene było realizowane ze Skierniewic. To właśnie tam w ostatni piątek miałem przyjemność być i z Państwem się również spotkać. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. To wszystko na Państwa czeka na lptpolskieradio.pl. Mogą Państwo się zapoznać, mogą Państwo już głosować, do czego zachęcam. Zresztą do głosowania służy też nasza aplikacja. Bardzo ciekawa sytuacja, choć wcale nie taka wyjątkowa. To tylko dobrze świadczy o polskiej muzyce. Najlepsze 3 piosenki zestawienia to na 3. Kacperczyk, syn Okiennika, na 2. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, na samym szczycie Anita Lipnicka i jej Amsterdam. A wśród 13 propozycji między innymi zupełnie nowa piosenka grupy Maneskin, Honey, Are You Coming? Proszę jej posłuchać, może zechcą Państwo na ten utwór zagłosować. If you wanna go. turns into two. Oh, I like it. Never closes. Make me clear, it's never over. Always, very long. Honey, 3 minuty po wpół do 5. Słuchają Państwo Trójki. Gdy dzisiaj z Państwem witaliśmy się po godzinie 4, powiedziałem, że mamy 18 dzień września, że poniedziałek, że trudno co zrobić. Ale chyba trochę pochopnie to słowa padły z moich ust, bo zapowiada się całkiem ładny dzień i już Państwu tłumaczę i czytam, co nam dziś przygotowali synoptycy. Ano dzisiaj ma być zachmurzenie małe albo umiarkowane, miejscami na pograniczu wschodnim wzrastające do dużego i tam ewentualnie przelotni deszcz może popadać. Natomiast pod koniec dnia, ale to pod koniec, na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego, ale rano, bardzo proszę zwrócić uwagę na to, zwłaszcza kierowcy, że gdzieniegdzie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. No ale pewnie wszystko będzie nam rekompensować fantastyczna temperatura. Dzisiaj ma być od 25 na wschodzie i lokalnie nad morzem do nawet 29 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. No, czyli tak no, prawie, ale będzie spadać. Za 26 minut będzie godzina 5. Stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje, wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, słyszę tak wyraźnie każde słowo, nawet szep. Pytasz stale, w mojej głowie kręci się, dobrze mi, niech tak trwa. Jeszcze dłużej, tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty folda, sięga łaty dela. Ile kasa nowa, łyne papy, lebe deła. I łany folda, sięga łany bliz. Łany latina, latina, latina. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Come on, yeah. Come on, yeah. We'll be right back. been bereaving since you said you're leaving, but now you're by my side. Let's not fight, 'cause you're right. And every time I lose you, I'm lost. No more you versus me, girl. There's just us. 'Cause anything without you's just a blast. Baby, trust. You're my first, yeah, yeah. We're loving each day as if it's the last. Dancing all night, having a blast. Oh, baby, że 19 minut i będzie godzina piąta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czy mają Państwo dzieci w wieku szkolnym? I tutaj mam na myśli bardziej dzieci w wieku szkoły podstawowej niż średniej, bo temat, no cóż, powraca jak bumerang. Początek roku szkolnego to czas dyskusji, takich ożywionych wśród nauczycieli, dyrektorów, ale i rodziców na temat tego, czy w szkołach powinien być wprowadzony całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. No pewnie Państwo z problemem, no bo jest to w dużej mierze problem, pewnie też się spotykają i ścierają. Smartfony są nieodłącznym elementem życia zarówno młodych, jak i niestety starszych, ale czy szkolne mury i korytarze są odpowiednim dla takich urządzeń miejscem? No powiemy o tym trochę więcej i pewnie z Państwem też na ten temat będziemy rozmawiać w naszej porannej audycji Pora na Trójkę. To po godzinie 6, a tymczasem za 18 minut będzie piąta. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me? I'm on fire. Promise you then that I'll be the right end on your Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Today. I jeszcze chwila, jeszcze momencik, będzie za 10 minut godzina 5. Trójka budzi. Dzień dobry Państwu ponownie. Dzisiaj mamy poniedziałek, to jest 18 dzień września. Sprawdźmy szybciutko, co przyniósł nam 18 dzień września na przestrzeni lat, ba nawet wieków. To właśnie 18 września w 1851 roku ukazało się pierwsze wydanie The New York Daily Time, który później zmienił nazwę na New York Times. W 1958 roku w Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal Jazz Jamboree, wtedy jeszcze pod nazwą Jazz 58. W 1963 roku, właśnie 18 września, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, podczas meczu Pucharu Mistrzów Krajowych, Górnik Zabrze Austria Wiedeń, notabene wygranym przez drużynę z Zabrza, został ustanowiony rekord frekwencji na tym obiekcie. Proszę sobie wyobrazić, 120 tysięcy osób postanowiło być na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W 1975 roku w Pile odnotowano wrześniowy rekord temperatury w naszym kraju. Wtedy w 75 roku, czyli 48 lat temu, to było 34,7 stopnia, czyli no bardzo ciepło. Chociaż jak tak patrzę na tę prognozę pogody dzisiejszą, no może rekordów nie będzie, ale miejscami nawet do 29. Ale pewnie jeszcze okazja o pogodzie będzie Państwu, żeby opowiedzieć. W 1984 roku Amerykanin Joseph Kittinger jako pierwszy przeleciał samotnie balonem przez Atlantyk. W 1987 roku, właśnie 18 września, Jerzy Kukuczka jako drugi himalaista w historii zdobył koronę Himalajów i Karakorum, wspinając się na wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów nad poziomem morza. I jeszcze urodziny i rocznice urodzin. 18 września urodziła się Greta Garbo, szwedzka aktorka, Jerzy Połomski, polski piosenkarz, Lance Armstrong, amerykański kolarz szosowy i Tomasz Szuchart, polski aktor. Jeżeli Państwo też dziś świętują urodziny albo ktoś z Państwa znajomych, to wszystkiego, wszystkiego dobrego. A co może przynieść ten nowy dzień? A przekonamy się pewnie wieczorem, podsumujemy. Może przynieść nowy dzień dla ciebie, płacze dla mnie śmiech. zacząć nowy dzień. Dla ciebie raja, dla mnie śmierć. Uczysz mnie. We had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit. I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need. Day. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me. Made you sad. Tell them the fairy tale don't bear. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back. I won't follow. We have nothing left. It's the end of our time. We can cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow. Budzi. Dzień dobry Państwu, mamy poniedziałek, to jest 18 dzień września, jeszcze dosłownie kilkanaście sekund i minie godzina piąta. Ja już o tym mówiłem, ale może warto przypomnieć, dzisiaj w poniedziałek swoje imieniny obchodzi Ariadna, Baltazar, Irena, Józef, Metody, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. A porzekadło ludowe mówi, kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. Nic takiego, wszystko na to wskazuje, się nie wydarzy, bo noc